سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. تبارك الذي وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى أيضا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلونكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبقى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه نشأة الأخرى. صدق الله العظيم. بعد مولو بعد مسلم مولو لما يلا كلو نيم بروغرام ولا مين كان عليك لو كولوكم ني نيو واتو لا ارجمو اني ارجما كابونام بريكا ما ساتي كونو على كوميونيتي راديو مي الانكو ديكا فوليكو اف ام بي مين كدا بريكا ما كوميونيتي راديو ستيسونوت بي فانا وكاتاني مورتالينا ولا كان نبي كتا ابي ترلا دند منا ولا ما خدم دين ولا بونيا انا لا خورمو نين تمبو منا ابي بلورين اني نين تمبو منا افات خدم ديا ابي بلورين سايالي كاتون على لي نين فيم فلو دادا اي بلور دانيامين اي سايا دادا ولا نياما وتو وو سايا anyan ta kala hadama dum ko na nyaade le tumando bi wala ba kala na kacha bundati ba wa bunda jamal karam ni na duniya karam man na duniya tamande nyaako fere fije ngelarin kurol fana je mi yaran ko wolum sayati fama wo fana karoma misaje ko sani nim balwo be kerin sayale fana ba nyaati non la nim saya be kerin balwo le fana ba nyaati non la komi man satallahu fa ya fun qur'an ko nyame ka hadama dum juube ka je ko hadama dingo nyimbe belorin ten aba ni jila aba selela bara amantaral laarin je ni dionin ni selo damma kam lunne fana ka wale lumum yalon ko atani yo selela je atani yo jila je walanna alaka hadama dingo mamandi ake kibari ake kalam tande wato wato alaka fe ko ya ayyuhal insan ita hadama dingo innaka kadihu ita mutalala tirom ilanyin lulum baluo ilanyin lulum tiloka wuli nyala akaboyi ilanyin tami ibita kanteng ibita kanteng ibikata dawadad ila rabbika kadihan ikata mario dan malakan famulaki hujan lumin neginabe benna wana alaka fi Qur'an konoko ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadihan famulaki ita hadamatimu ilanyin nijiyo ni selo abe ka kontre anu lunna be sila konto nyimbe timmal abe danna wolu nela wote ibita kanne munto e mario kam fayna e den kram wolum sayati bodulala tala fero tala ite sensing ki ala boarding kra do jele chans dinun sayala pur ayete soto no tariyake ye sensen nek bodulata na bodulata tala ala ya qur'an konoko innal mautal ladhi تفرون منه فإنه ملاقيكم سيامي يالونكو ألكو ألكبور وللا سيامي يالونكو أتلوكو ألكفيروكو وللا أكو سيانا لك بلن إذا سلا وصل لا وصلوا من دينكرات دمي يالونكو جنا نمت بلن جي ولكن ألكو فملاقيكم فرد جي فو أي ستون درون ولو كنتم في بروج مسيدة هل ني أياد ركو إسلا تبون جنبال ساندون يا بي فنسيا تتا فو يلومتني يسطو ملايكو ليخلل جي ينيو تا ye jindi nan kana banko duma harama di ya da data wala kama wala na ala ya ko alquran ko na aqo tabarak alladhi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir aqo man sola barko jirita man sola barko wata man sa juma man somi yalon ko duniya maroba tele bulu la kra maroba tele bulu da somal mu mebe e maral julo abatele bulu atale man sodi min fana man ko fenna ite yaje kuku be kerin duniya kono ala ya dele no ato manso atententa arkona ayo kona ako allazi atalem mansot wolo ma ate ala khalaqal mauta wal hayata ate ala le sayada da ay balu fanada da ay balu nin sayada da ko wotrandin kono ni bi je samay ko mo fata bi walle bi je yamay ko mo do wuta bi mo do fata bi mo do wuta bi alaman da nin kam khatu bada bada balwala barhana man da fana khatu bada bada sayala ay nin fen flol da bi sayala mo bi wulolem nin flol kata wala na ko khalaqal mauta wal hayata ay nin balwo nin sayani ay adadan tul kun nin kam pur kan jarabi kan taste ala kulli yabluwakum ayyukum ahsanu amala pur sal jarabi ngali taste ngaji be ko jumale bala baro nin yandila afamaye nta ala yentad jumale bala baro nin yandila afamaye ahsanu amala walam min sayata kiru fobalo damma ibadare momo min diati be tarla walla ibe tarla freedom alakon banin sayana da saya kola do yalan ko enin alabe bennal aladum be nyoya min bije wolum ke konte bo ila barola nakata ni mati alhamdulillah rabbil alamin nakata jaw mati fa tabarakallah awu billah alma alin tanka wala be konte bo lalen wodo sanin min saya de kendo isalon ko momo be miral kilale inyanta mone barala momo balon inyanta mone barala wala saya trandi alkono nyinna kamako liyabluwakum ayyukum ahsanu amala pur ngali taste ngali korosi ngali jube jumale bala baro nyandela ale ayo labandi ako wa huwa al-azizul hakim atale man soti min atale ko be koba atale be nindini akada man sabu nyalonte akada man soti fana min alon ko ala hikma ala nyamenta bake ala do koto sayala ko hako kamma alana tanna arbana ayado na ti pur hadama dimol ye semira ko na balo be diari nyaawnya na do ko be diari nyaawnya jaataw be kende ari nyaawnya inyante mira ka sayala le ko ndela nyen jaati kende ani nanyen sembe waro ala bandula demu sayala te wala na ala ko wa ma ja'alna li basarin min qablikal khulda ako fatima kilinte kerin ni ayatra ko bala jaato le bele niyo bele ka ji ka tele ako amam bada bada balu da hadmu kile ila alabatu manu ila wirkinde ya manu ila jati kende ya manu ila kule manu isalon ko itebe tembe o tembe do itele mimbe bu njaw sando ite min katu pleno kon ite mi alon ko ibe dinkra be wirkinde ya ramoto ila gadino te banna ila salari be betari ila ni wo minnam alon ko alamanyen sayin itela poto ko ibe tula duniya kon al faw o de sanyi ila wo ya labandula min nyanta kala sayati ise miro ko wala ولنا على كو وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد بدا بدا تو قد سيما يا الدنيا كنو حن ما هو كركر موي الى ورا ما ونو ان الى درجو ان الى نينيا سكو نافلو نك ولنا كو كيلا صلى الله عليه وسلم على كاي كو ميل ذكرن كيلا مننا ني ايات ربو موسدن الدنيا كنو تنو ولبت الدنيا كنو على كو كيلا كو افا ان ميت fuite kila famo jato ni fata saya malaiko nate kan ayniota foka baytel be nyaaye woje fahumul qalidun fuite hadama don betul dunya kono le ba idela fa kola hadama din kilen seto dunya kono ba hani jabiro wolom nyanti ko wote kala ala ko kullu nafsin dha'iqatul maut ila ma kilinete kirin fen fen ninni o bala fanane sayala kunan kunan nene fanane sayana ne momo abe tambila nin sayala bundalla ala ko nin saya keta fokabam sinari jarabi wala nako wala nabulu wannakum bisarr wal khair fitnatan sinari jarabi bara nyima kela bara jaw kela sinari be jaru ako nyimbe mo fitnolati wala be mo jarabolati abe mo yankan kalolati pur hadama di moy nin ayatra ko aketa hakili mati wala na alako wa ilayna turja'un atale mume be mo folo mo laban albebe mo lanan kananta alale kan modet la ko mo wolum innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqat yawmin ma'lum alako mo folo mo laban mo teman ka muso ka buke dinin keba atere wulale kalonte ala nyaati non la wo mo lunnet lu mum yalon ko alako mo sainle alomo akale walinatil wotile fo jannin anya alomo be benna wala mu konti bo lonte hadama dum bebe tala alleka wala na hadama dum ni be balurin ala koy se hakloto ise miralo ke la saya fanala ala ka fo wala ko wa anna ila rabbikal muntaha koko abela labandula mu alati ala damale labanta ila lo fengol le bambanta bay warta siada bam ide fengol simata bay jadolo kenneata bam ila soba fengol siada ila londola warta ba walela na fulo warta bam bara abela bandula ila rabbika katete muhammadu imari wa kanna wala mu allah subhanahu wa ta'ala ato manso atale ko wa annahu huwa abhaqa wa abqa atale manso dum yalon ko atale kam mo jelendi bi ni ko la muso wulu tadron ye kontane wa abqa atale kam ko bondi fanade e ko ye famale fata ike male fata walle di male fata wa annahu huwa amata wa ahya atale manso dum yalon ko atale ka sayaro ke atale kam wol fa idi mo diate nyawonya ila muso be lo la batu nyawonya ikele be lo la to walle fa walle iba ila sujura mo ne la ko mi me be mo adalati ala ma woji be amata atala ka fa wa ahya atala ka balundiro fana nin ko balundiro aka faro ke nyam aka balundiro ko no wala nyama min namruju bun kan anda faro anala kende ndiro e fatata bawo nabila ibrahima kayla ko Inna Rabbi yuhyi wa yumit. Nde mari on menti wala Allah subhanahu wa ta'ala atalaka mubalunde akefa namrujbun kan ana kafir bala me yalon ko annabi la ibrahima aya patandi atefana ko ibrahima ko ana uhyi wa umit nde fana ka balundiro kinole nka faroke bara ala balundiri nya ana la farinya wal fadata atena murujbun kan ana tikamim mira min ijamfata nyolako samanen banko alako wa annahu khalaqa zawdain adh-dhakara wal untha alako ntelanga dadaro ke nono mafulala ki kunda muskunda ntelanga kelu dada ntelanga musulu dada kel dadata ke ya baro kamma musul dadata musya baro kamma hana badulya fali wulko ini kelbe ke kamimbe min sidi bole sidila ke kamin ke bole kala baro ala don ko ma da wo nyama albe mo alfansu nono dolete fonite la nono filijed yele mate sawunda khalaqa sawdain adh-dhakara wal untha ala ko ngani ni beere da ke bondu monto min nutfatin ila tumna man yola bongo kola lenka to dami an ko jele mo rahimti ika hadama don ko wa fom dami ngam man yo da da nyim mo fulolti wala nyama jam ala be diamola ndul mantra diamola ndul ka sen kanne ala ko nakata wo nyama wa anna alayhi nasqata al-ukhra ni hadama di wala duniya balu ke fuka ban afata adu daban ko koto asbol be koto de be ke daban koti ka kumasi nya koto na alkiyama lolu wala wulo kamma ako mantra momo kan wo ba atele kan ate allah subhanahu wa ta'ala ako duno nyen wo ba atele kan wo mantra momo de kan wa kammala badi wulu al-mautu nihayatu kullu hayyin makhluqin benyanta lonal ko saya kawandole saya maslamulam saya mu hakli tuta balati sako mo kendo mi alon ko abe balurin alingam mira saya la saya manke ku cha kanoti ala ya fa hadithul qudsi da ko ako saya mu fenete mi alon ko ate ala silanta la baki anno ate ala te fala ako baratile saya muta sayalati atali sayamu tatlumulti alman sila sayala molbe ñoo fala dron kidol be daala ñoo kamma dron bankol be wulla ñoo kamma dron molu kita rebelolti dron yemo fa imam mayneje wala moye fa imam mayneje wala na alako atali sayamu ta ku ken samonti ali am datlumulti wa huwa indallahi azim alako baratea sayamu ku barake atamani chakano dada anu ne ajube ala te fala anane te fala ko saya sensen de balurin abela labamo be mo sayalto wala nyanta islamon dunna hadama don sakumi alan ko aketa hakilimati sensen de balurin sensen nite nya faya kan sensen nite nya balurin akan abela labandula al mautu sayalem da so mo bela labandula mo lati ko saya nin kawando lo mo hakilimali e wala nabi nakata be terla dending hakilimal lela momo ila baluo jamfata nyawonya momo ila nato wata asiata jamfata nyawonya famasiruhu almaut alabamu mumebe akata minka wolamu sayati uto ning hadama dungo sonta akimira sayala hadama dungo kasayabu lala pulano kono akasayamira la kuku kono uto ibajalako wobe kelaye kawandi bunda balati abe kelaye nafalati bam anu wale ba tinna atuwa hadama dungo nyeng wale ba hakilu bulandila ka kuning ka mamandi nyinomi ya lonko abe nyinomi nkono ala obaluwa kono sayamira la ka tinna ikabuwa kono saya miro ya tinna nidi ya kulmi ile no masuta tili saya miro le kebondi wokon saya nika mira atle kebondi ala soko kon saya nika mira atle katinne sonno mo kafa alala kando eji ila sonno mo kono wala tinna nyinketa kila la sunnati sallallahu alaihi wasallam tembe o tembe akata kabru koto kabru ko mi alan ko majjan ko la kabru la mi ka fa je ko baqiya na ta ta je ate kawandi ninte momina e kabru je ibe randing saja anya jo na ta ase kumbo kemira molla min alan ko ibe balori an nyene be kunna toroto oto mislimo lun tolbe kilifu la saba nane dum kabru koto ba yajube isa kawandi kawando mi alan ko awarta kadum fay kabur kutoje fay kabur kotoje fay kabur doje mi alanko dinka kense wala bije nyimbe mum kawandode wodinka kense mi alanko aboytale fo labon la akata ko balinsa niaje haklo se nyimma ko hadama dum wala belari nyin dinkrato hadama din juma wala mum karti kar mi alanko sako ni ala tabulaje ya mari toje safri ngabala wum mum molati mi alanko inenna tafsirin karam plas kline inenna tafsirin dinkra kline ayatra ko wotembo ina bebe kakala ina bebe jelala ina bebe kudolo kono bare ina jibe itebe dame ila bala jato be leer li nyame ana be kende yari nyame ina jibe ko itelo kafu nyome itelo ni woko wule itelo na kata ina kana wule bo din ko kono asake ka wandi bati tumando ayetara bara nyima men kan isa lafa alhamdulillah ni ayetara bara jawo kan isa bula fereng wala ya tala wo kamala saya miro atelaka nyimbe sababu kila de sallallahu alaihi wasallam anatan kan kandandiro damalla anatan kan karandiro la bring ala ya king kan ka fae ko wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin meki fenna da kan kan foka ke nemo damati ko kira ate fentula koma min seke mantoliye nafati ama koyndinna walla ay kenya man toroti ama be tandin kila fion bele tandin sako saya la karola kila fion foje min kuma ta bake sallallahu alaihi wasallam kila ko akli man tolu mislimul aksiru min zikri hadhihi al-ladzat alisyandro ke bakal kemira wato wati ni dial kuntula ko min kan ni dial kuntu alimira la watu watu woni dial kundla wolum jumaati kila ka min chodi jam wolum sayati wala hatin nin hadama dum tembe o tembe ajinata min ba nyaati dum wala kadun sayala be momo nyaati dum wala ijinata wala hadama dum sayani be nyaati dum wala lolum abe walin ne iba walin na be walin ne iba walin na fujanni na ci soko karam akon dum ka be nyala wala akabe nyala burola akabe nyala kaburo kon nyin karomi woni nin karo kola konti bo min ba nyaato wo konti bo banno imma fabitala arjinal ba wala fabitala dunna dimbala kono alma alen tanka wala alaka haklo blandi wato wadi sako nin tembo min ni yobbe wala ajato kono alaka fay nin ayo kanko laqad kunta fi qaflatin min hadha fakashafna anka kitaaqa fabasaruka alyawma hadid lilo min malaikul be ni otara sayni ni alabe benna ika bonyen dunya fonyo kono sanye ika dum fonyo dolo kono miyalon ko wolum alkiyama lolum wati ala safo ko eete hadama dum mom itartanu nyinari nyillumula nyillumay tema hat imabule la programol kono ite hadama dum le nyinata nyillumule te le nyinata bilumule jilam wolum alkiyama lolum wati ni man la wala molla barol jube yemolla alhalul jube yemolla tani nal jube ika jere ko moman saya dum bi ala programo kono ala wonyino saya la ala wonyino kondi bola ala nyino kabulola ala nyino ni bola ala ka fay ko la qad kunta fi ghaflatin itedum ibe nyinari bakele ite hadama dum nyim alhalul min be nyati non bari faka safna an ko kitaaka bi wanaro min bene alkamalo lo mo tema ngabe nguran yele fa basalo kal yawma hadid bi nyaatle diari ila baro befele yeminke anyima ajawma abefele kullu saghirin wa kabirin mustatarun arkano ko junube din junube ba baraji nim baraji ba beri safari jumali o bara isele ya bara isabeje hani kilinte tula nyamo kon isati hadama dum moy ako mali hadha kitab e bar nyin kitab wala ko kaba ko ta kitab o mi an ko yara fam ntinga kundindim min bara dibo ko non ko ko non ko mo malon bar nyin kitab o fila aya dele sambana hani senkine amado hani serun ko ba ngamen ken wabebe abebije abebije wala yatina badi wolo muslima muslimiya e sola basoto amma kor basoto hadama dum wala koto hadama dum mi alan ko abe balure ni hadama dum be balure muslimiya e sola basoto ala wo balu ko no aya topoto muslimiya natana hadama dum wala hormo kanta aya tanka anala hako kembo men abe balure ala balwo kola muslimiya e tanka romen ke hadama dum wala balwo nala hormo nala hakola ala saya kola fana aya la hormo nala hako ana la bunya aya tanka wala nyam amun tako akendo ala hako be nyami akendo ala bunya be nyami ala furema fana ala hako ala hako ana la hormo ana la bunya be wala nyam kadon hadama dum wala mudafi mot mi yalan ko adada fil jannin faw amanda da bango kam hane hadama dum ko sawunne abura balu dole to min kida duniya baluoti ka sawum balu kotenna wala na nabe bola nyin duniya balu wo kono kuma fewol min ka kuma fembi ka diya to lokoto doma fewol min ka domo fembi ka diya da duniya fonyo fonyo jato fenne noro bi ka diya e han duniya fonyo ka baloma aka ke afela ko jahannama dimba be nyame o kamala abe sawun kanne kata tradula kotenna min ikawle tole ka fay ko yawmal qiyama al qiyama lolum wala yatinna muslimiya ya marlo ke baake baake baake pur ka nyinyandiro ke ni adama dum faata ka parendi bring ak sanke nyabam fo ak kuru nyabam fo ak kaburu nyabam anem pur kata dandan kaburu koto muslimiya lande nyaake ni bela ni muslimo be ni bola muslimiya ya tokoto ninni yo banta jato kono ay topoto roke je kata ku kata kasanke kana ka bade hana abade lato ay ayama roke je nimbita dandana ka samba ni bemu hadama dum wala buña ti mi alon ko abota dinkra do ta kata lunta yala dinkra kota mi alon ko nadum taje abot abetula wotul faw aro mare ay ke arjana dum kete kan nadum ta arjana kono abetula jele faw bare alman tankala nakare jahannama fanati abetula jele faw ar kono nyim few fulo bele yitanden wala yakinna muslimiya ni nyi nyandi ako wo yusannul masyu amamahu mol se ko kurporte dole tara kab e fure nyaato nimba samala kabru ko dole tara ko ma bula te min be nyaato wala kay tandiro ke ko nyemu fenet mi alon ko bela fi ngale le dunya ko jan dum malla fi ay bombulo wo kamalan tambira na nyaato ngatu koma minu fana baye koma wala fana la ta ma so kam yi tandi wala nyinti ko nyemu mbaade mo ti malla fa ala bolam ko no sain sain wo kamal ta dandan kan moli tara e nyaato moli tara e koma nyin kamala ko ay tara e tema wala ni nyaata muslimi ala landri nya ko bar janni ni saya kana ngamiran wala kana jumala kan ni boke wala malaiko to mi ala ko ale wala responsible ni wala ay wala wakalindi ni wala ay niyo marandi wala bul malaiko min e ka fay ko malakul maut wala saya malaiko to atele to mu Azrail ka padre ko Azrail akaniyo mutanya de la ke malakul maut iko atenye malakul maut ne amay ka ko malakul maut wala to mu nyindi ko saya malaiko bara to fam iko le foko Azrail malaika la mi alan ko warata malaika balemu ala danya warata ala danya masdan fana warata ni nya boyta kan nin abe furenio tala ika fute furela alha ko nyimbe condition o amam ke anya be lori fen dolle kan yan ko woman duniya fen ko den wala tin ko mo sute na be tilo boy la ika lonne ka le ka lon ka tum ay samala nyen ko ñamantara lori ñi wérol kan wala ñi njoramul wala ñi yirol wala ñi xadama di won añay daatin fal ji ñaan ko dunya xadama mo ne ne ñaan ko wala ma wala na misliniya bi kalafi nim mo fata niyo banta jaato ko ni ka kumbo ni ka kumbo e ka kumbo ate minna atele ka bala fayte katum ate exam do le pass no itema wol pass wol beje katum ñinda mamu be maslan ko doti wala mu ka saya malaiko je ki jafar mo mem beje ate fure tambita ni jelale ite kumbo la mem be wur kam wo be tele programme ko no ite nyaamo je folo ite man tambini jela iman je pass folo wo kamale se haklo baake way atina kila ya funu sallallahu alaihi wasallam akosanga kumbo la lika fure torale kati ka fure yan kan kati abadi mo lawo kumbo la saya malaiko min kada azrail ti nko ardanya warhabake a jato wartawla nyaam anum a felernya a jibe nya fana amaslam warta kadum saya malaiko dolmin be ka biyamu kitab kelal momo karante kitab lalunati ar kono karan nyaawnya inenete saya malaiko mi ka fan zalair inenete ala al halu fulano moye mo kilinete kering min sala al halu fukafa abetenna fo mimbe saya kunan kunan kono wala mimbe ni bol ada malakaaje ada malakala al halolon banaya je fana aneta fono la moyo ko na saya malaiko je la abetenne kar lunkilin dam malaikaaje alne aje wolon eta fono la moye wol kad woluna keniota nae niota ni bodde jato kono itlo femmoyla inyaade fenjela idaade fengola non sañi ba fono la moy nyaade le ko saya malaiko be tenne anda be mobi kuna wala nyaam ite membe forola abe kunna wala nyaam ite membe lamoyrola abe kunna wala nyaama nsa woto mira baake fo asatin nan tole nyanta munekela man satallaaye wala fangole pour ñi lumo be ñoya kamala wolunum ni bolumate ami ñi saya malaiko me ikafa ko azrail ning alota ala ñin sin dabato abuluba sin dabato wo kataral loring banku fata worawul lolet a sin dabata flo wolemu abuluba sin ana mara sin nsafa ko ni awulta lota ala ñin sin flo kataral loring banku fata worawul lolet akum kataral la reso poto sam fata worawul kan sando abole ñam abe safer wolé ñam asin dabato fulobe loring banku fata worawulo kan duma akumo tata fo san fata worawulo to santo adore nya anda dem molti mi alan ko akumla taro la res ko nana sumo taro loring banko to womo asito le be abe sirin ala siram balaka siram mi alan ko abe mu noro damale ala ma koy lal mini alan ko ako wolle ya mari malaiko ko no puru kata molu niota wol kata ra sapalorin ne kata ra lorin anya tilongla ibe ya mar lo nyim batula wol malaiko min ya lonko ale wolle ta aya dela pour ke ki ke janjande pour kata niota an wolle ka niul saba qura atla ke ni tala malaiko te wolum nyenti ko ning ala wo ma ko la wo malaikul min yalon ko ale diala pour ka ma ko niyo tala wolle ka niyo saba fay nafta kankoroto nafta kankoroto al mansata la ka fa damin nako walawla idha balaghatil khuluquma wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun yelato atenala tambosina ay niyo so aya fundindi qurati saya malaiko abe sirin ala sirin o kan asimo be lorim banku fata worawuloto akumo be la reso kono santo malaikul min yalon ko abe wolle kila ale minnu di ala wol mala fana la ma ko laluti wol be lorim anyati lo la bulba mara e be lorim wol mantara lorim fenaje foka ya mal lo bato drom ala be ya mal la minni o mutola ate o malaiko nyin amara abuluba karola wala babije amara karola yirobe lorinje namira jam mbe ka wo famule ato malaiko abuluba karola wala babije amara karola yirobe lorinje mi alanko yirisum balem andu wo yirisum yirisum no mi alanko mo kondo min bebe keri inio kondo ane woyir jambo konto kanne abilar wala nyam fo atew malay ko atata ala maslamu fana kamala ane ne man jele biril tembo men ala ya da kila sallallahu alayhi wa sallam kabrani jibril alayhi salatu wa salam atata mi'raj wala laylatul mi'raj e kame foko kila la sunda santo senemo birin kila ni jibril tata santo fo yada dinkaro dami alan ko saya malay ko be jireto kila nyinen karo ki jibril la ko jibril ne ko eh manin da fe mba min taraje nyi malaika ba mi alan ko anene bi ka gele man hada ako jibril ne ko nyimu jumalati kabira ko jibril ne ko nyimu mo jumalati wala nyimu malaika jumalati wala nyimu da fe jumalati jibril ba jabila nyim malaika la al halola nyim malaika kam minke nyim malaika kam masibo minke ala ya marlo kam jemu lamadulati hakile mamu mebe jibril kam min fo nyim malaika la ko kad kila ma long kila ma sute bawo kila ni jibril le bota nyim banko kan kata fo samfata worawlo to itata ye azrail taraje mi alon ka tele kasaya mol niota jibril kila ye jibril ni ka ka ko eh manyin da fe mba min je sirinte nyimu jumalati ya akhi ya jibril man hada qala jibril jibril kay ko hada akay ko nyimmi be sirinte nyin nyim malaiko nyin mu hadimul ladzat nyin mu nidiyal kontulat momin bala nidiya ko pare nyimal be kala do moddi mal be kala koro be bumbayla mi fe ndimal be minna nidiya ko be kala kuma femuluto fi mu nyimal be kibela wala min diate hotelol to tabe kala dawoda diate badal to ibe kula woni diyal mumme be jumala ka kundu mobul wadi sunna ka kundu ime nyila la dame aina emergency ima ila fondin kala mu wala itubi tel wala iman tubi bara kundu la mu jumate aka ko wala mu nyin kenno to nyimbe sirin tay aka saya malay ko li chodala aka fa ko nyin mu hadimul ladzat nyin mu nidiyal kundu lati badi wolu malakul maut saya malaiko akan nidia kuntu mobul watila aka tara be sangararende ute se tubi yefan sey alala janni ila won nidia be sangarato kuntu la ikoto mi alan ko alaba mo ate ke kula jibrin kay ko mufarriqul jamaa ninna mu jamaal talandilati wallahi jamaa o jamaa ko da dolbe keri kay kayo be kumala sarobe kumala bi jerebe kideri jumale wo sabu wolam saya malaiko de ay asamu nyaade ne wolam molu min bi jeno ay wolle be man do man ta akay ko nyina ko oke jibrin ten ten da akay ko mukharribul buyut nyina ka bumul boyi wallahi ni be tambela porda do le safa ko jambur kata e kari fada le kari fata kari fana fata wodu yor nyina ka kordal fana be burka kordal bi kerimbi yewol soronde nyaaje ye soron karle bije kar bije kar bije wona be fata jumal ya sab akay ko nyen saya malaiko wa mu'amilul qubur akay ko nyenne mo kabrolu siandilati kabrol sima yandilati kabrolu lolati ni sate o sate ay kabur ko min lo afaya ko jannam kabur ko te lolu sa kabur kutoje je lolu sa kabur kutoje je lolu isaje ko kabrole ka siya labonla fo labon isabu ko kankar kundan kolla kabur ko fatan amunda ko sayam malaikul ataka bumol le bundal soron ay kordal buruka kabur ko lo ay jeli yuwande aka ko nyimi be sirinten ite kila ay kay minni nen kate nyina ka wobe sabu wa muyakkimul atfal aka ko nyimi be sirinten ha ala do ko manda woto de nyina ka dinngolu al yatima yande idin din jamaaje bi afale nyina ya be samba dinul kita al yatimoldi akay ka nyimin na ko nyinin ka tanyi malakul mauti akay ba dal ko ke wa muramilun nisa nyinne musukken tamul siyande musukari abe siri musukari abe siri musukari abe siri akele ah wa fatala ameta han bi amam futu akay nyi malaiko le ko be sam wa mufajjiul albabi sonno mol ki ya farla ya saya ko re ki yo fara biu akay jumala ko saba akay ko nyinne saya malaiko tolam nyinne be wa mu'alliqul abwaaba bundale soron nalu wala ni be korda do kono e se bun kense mo je abeloran adabe soron din amari ole isa fay ko afata le wa khatifu sabab akay ko fonninke ya min ka fonninke kala fil tariyabe kala fonninke ya kuntibul wote mo ito fonninke ya sirole be bala ikam min fo e famole fansun hadisolu kafo kullu majnunin fatawun walau kana aliman fondinke o fondinke abebu nyama toleti o fondinke ya nyama to ya wato fondinke ya sirobela saya maleko aina aibulos aya putibu walan jibrin ako kila ko hadha malakul maut ninam saya malaiko ti malaiko mi alonko abinala lunna lumumi alonko abenio tala walite mari ibe lalebe sinola par woni laran kan sino mankeni akay ko jom luwo lum momo be diamola momo be tamaka momo ba niyo jila aba selala lumbe sila abi sinola sino mi alonko kuninti je wo sino kola fotte itela kunin lumbe kala lunjuma ti fo lumumi alonko masatalla ba falako liman almulku alyawm biluma marobi jumale walma alkamal walumati azrail na ni wo ndi ti jato kono dron sani ite dunda sino kono walum saya sino ti kunun ti je kodeke fo lumumi na ala mo fo lumo la ban bebe benate ala nyati lonla ala ba blo wulindila aba fo ko liman almulku alyawm biluma jumalum president biro jumalum mansati president bebe tarla derine seful be taraderi almamul be taraderi ministral be taraderi koda tiolu alkalol sutiolu kel min yan koy maralila musola marallal be mo kilenta hay la yebulo lay soto ya fa ananti mo be taraderi tek fone afamo ya fa njabi aqulillahi alwahid alqahar bilu maro abente alale te alamin kata katamar la mansoti woto atewo saya malaiko nyin ika fatale ko azrail atani malaika dole mulonte la alhaloto wolo malaiko mi yalon ko atebe mararin jahannama la chabola ika fami ko malikil kurbi azrail min kaniyota ani malikil kurbi mi yalon ko atebe mararin jahannama la bundala nyim malaika fululi ko ene man jele doto birin alayeda la yadhakani abadan wolo ene man jele nyin kamma ale masuliya min dira itel bilaru wala nya kafrinna atim malakul maut abe sabatrin santo dami gelamu fi samai rabi'a samfarana nin jang at siru wala ta akon be lare so kono asimo be lorin banku fata woro lo kan santo walakin jibril alayhi salatu wasalam kabra nena fundi takila muhammad kan sallallahu alaihi wasallam wata be gar hirai jibril na waro kenya aba fula muhammad jibril ko muhammad kila ko jibril ne ko foyte nyon dafon alala dafon ko no fo alane ne nyon de dale ban waro kam jibril kay hakany jibril ko muhammad ko karunte alende da ay kampan vili kemi woro le dinna kampan kampawo kampan ninga wara asabo duniya tilibo wala karola aita tili jila karola kampan kilinda ma fanoye wo sile an wo nyon keme woro le bentela bar jibril ko kila e ko ntela yo waro nya wo nya man saya malaiko simin ikafa ko azrail akay ko kato azrail wo fana e kampan vil keme woro le si bar wo ntela nyen kampan vil keme woro mu me be kafromo wo mo wala kampan kilingo damma si wala tinna ala dafin balle be ala bulu inila waro nya wo nya nila wo cetaya nila wo kallankeya ibe lori alaleka alabatu alale ya malola alfa ngi sede ko la ya asuna allah ma amarahum wa yafaluna ma yumarun wonnema alale ya mallo soki wana hadama de woni tema alabatu amanke alanya koto fendi felle be alabuli be alabatu la mi yalon ko alamete kalamta itala alabato ay famale nafa ila batu balya fananin toro bije ayte alafamale tora walatinna alako ngalbe dam batu la kam pur asal nafa bar malde da pur alinta harab inde ala harjendi وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعموني بل هو الرزاق ذو القوه المتين علي ننفو خدمه دمليه دو صافكو ملك الموت سايا ملائكه نابي ني ورا نياما نابي نيو تالا كوتالو ورو كينيا ابي كلا نيا ديلي صافي ملائكه قالو لون ala halawo ala haladiyata ye ita kewole nyama ni la feye doya ko min kunundimo be nyami ni la feye kanyam ni la feye wara ala ye deda sakli jamala kammi alam ko ila fekkele kenyao kenya nyama ita keno wo nyama kuta ita keno loko ahadama dimma aye funti nete kam furunyeng kama aye niyota kadu Jibril alihi salatu wa salam nari jila anabiyo mulkan sani ala ya deda malaika ya min sauro kam akotu jele ahadama dimma ye ne kam aye niye diyamu aye ala la wahayota aya jindi kam Allahu ala kulli shay'in qadir ala hukukun ta ala laftala nyame ngano wala nyama kamala kila sallallahu alayhi wa sallam akumasta koteke ka jibril nyininka bawo malakul maut nyin minke da saya malaikata azrail atabe sannani njamato hadamadi mulbe banko kan duma jang walani kila ko jibril yako was birita da wasanda senemola aka ko tsani binyin kala miyen jakale nyim malaiko aka hadama dimulu niyo tano nyadire bankoka karate molti miyalon ko atede samfata nani njamale to hadama dimul dumbe banko ani aka hadama dimulu niyo ta nyadire matra ko abala nyim palaso ta bindin kaato kabrin kila e jibril nyin ka wala jibril kaya ko إن الله على ده أم كان له ذلك عليه أنو ديالله أيه فيرو دياله أيه لوندو دياله وكملا أكايو عليه ملائكة لدي إسرائيل أيه ملائكة تا أيه كاينداي أيه لا يامن لودو مابو هو ملائكة تا رفوم ملائكة ولي لولو خمسة آلاف ملائكة ولي لولو أيه عليه ولتا أيه مراندي أيه كايندي سايا ملائكة saya malaiko ko malaika wili lulul nyin aka wolle cenjandi banko kan ninte mote ma hadama do hadama din tulkono minna harje timmata harje koden tela ko de kese min domo ila domo kino nyim banta nyim banko kan ila sanjo men kondo fana ala ko nyanta kele amunte ila sio nyim banta wo tembo al ala yalon ko ila baluote tambila janna wo tembo le malakul mauti aka malaika tannan le ki wo mari kan pur ka niyo nyanta malaika tanna moko mokum ni ni yobe bola malaika tanna woka ke muntumale kembo minna ila sio banta ite tambila non bila saya malaiko kam malaika tanna le kine kan wolle ke niyo nyinta wolka niyo kuma su muntole ikata bin sinkumba ne wota sinkonde wolu ika kuma su wolle ya samana ya sabana ya sabanam fo ila kalkul fulot yebula ye fonyandi ni ye fonyandi ya sabanam fo kumbalon wota yebule ye fonyandi sañen ka bo kumbalonto kata fay dabatoto jemu dingrate dem yalan ko niyo man tara je kon sañen min yalan ko keta korso lati min be den na wala wo tembo e ka sutere kaaji ko karbe tembo min to sañen abe kato kanne abe ni bo kanne sañen wo duwati je ar kwana karanti je ku korenti je sako penko wala prasamon wala fenkote sañen item moti mi yalan ko inyanta tam e mario denyo yalale ala ka fujale to ko wali tafati saqu bi saqi ila rabbika yawma idil mafaq fala saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta fa awla laka awla thumma awla laka fa awla ni fuñondin ko deke yenani yo samanan ko deke ya samanan fo ila batak moto yebula ye fuñondin ika ko wala nyama kebula ke fuñondin watila yana ya kumasi fo jannen niyo be futala kankorot kila sallallahu alaihi wasallam birin jibrini ni be fay kila kay ko dum be nyinin kala iko ni hadama dimo be banko kan nala harje banta la dum kino banta ala balwo nyin timmata le sanyen ala sato nyin timmata wo tembole azrail ka malaika tannani ki furkata ka niyo mota sanyen azrail nyin akawo sute nyadele kadon hadama dimo mi be duniya kono mo million billion billion lem sañi momo nin asiyo banta dultal tembere dultal man tembe dultal sutiyada dultal jampata sañya ke franfansi akalo nyaadele ko karila siyo nyim bandale anyanta farala kar sankari e karikari yo tilikari watikari dinkira kari akaye ko azrailu ateka wolon no nyaadele birin kila e jibril nyin kawla alayhi salatu wassalam jibril kaye ko ma min abdin kay ko jonkilin nenete kiring molete kiring nimbe diamu kawo nimbe lamoro lawo nimbe miwo minna dron wo mota kering illa lahu fis samaa'i babani fo bunda fulal katram mo mola sango sant be sa kalam taw nyama mo mole mu ye bunda fulal soto sant ila bunda fulo membe santo bunda do ila harje ka jini jella bi edal soto ajitani wo bundal bi yekeme soto ajitani wo bundal ye mondo kilene ke dawo ajitani wo bundal wala bundal mi alam ko yansilu minhu rizquhu hadama di wala harje ka jini jella bunda fulan jango wala bundal mi alam ko hadama di wala barul kaseleni jella ilayhi yas'adu kalmu tayyib wala amalu salih yarfa'u baro baro nem ba kala lon ka kaselene amuta ko harje kananen bunda dola barul kaselene bunda dola wo barul kaselene bunda men abudi te sey jube e barul nyinya tal ba walle man nyinya e katani walla atarta o samato je yiro bi je mi an ko yiri ba katan wolem wo yiro abelorin saya malaiko la mara karola yiri sumbaji malakul maut mi an ko kata azrail ti ni yiri sumo be lorin ala mara karola an wo yiri sumo ay yiri jambol le soto tomuta foni o banta a jato kono sani awo fatema kensan be lari isa di ko lenkar la bota sango sando ka te mari len ko wolam ka kumandi ka kile atel badi mastumul min ba balaw atel terul min ba balaw atel ma be lal mumé be kilente o kilir kaw moyla na manke ate o mari mi yanko abelare aw bal jati kenso min belare saji niyo mantra ko no aw frema ayatre ma ku folo say niyo lakweta bala dron wo temo dron isalon ko lenkaro be bala santo mi yanko aba mari kilela ولكن منات كتابه تقول اذا فارق الروح البدن نودي من السماء بثلاث صيحات يا ابن ادم اتركت الدنيا ام الدنيا تركتك اقتلت الدنيا ام الدنيا قتلتك اكرهت الدنيا ام الدنيا كرهتك منكم كان سبو ولا تففريكن من تمبو من ما كوفلو ولم ينتكم ata kilir kaum e kabanan samsat wo kilir kaum kan yim men fo wala men di ko e ita hadama di mo e fele la rin sani ni o te jaato ko itile duniya tuje ban wala fo duniya le tuje ita hadama di mo yaa ko duniya la mu itela interest wat bal tusiruna al hayata ad dunya wal akhiratu khairu wa abqa sani nin karo be ma ifele la rin nin duniya mi yaati ne man ala nyaaso yin duniya min ni atina wala jarta ye ala soke sanya wo duniya fele sanya aye kalo fele sanya ala sa fe ko atarakte duniya sanya ti hadama do nyin itele duniya tuje ban ami duniya tarakatika fo duniya le tuje ndol se men jabi no je wala nyin ti ko duniya le tuje amal la fila ko teke e fele la ni me bade ile sun kanale duniya do mal la sun kanale duniya la fetera sanwal duniya la kamola le men be balure duniya la kamina men jado be kenare mini yamba sanyi nyimal dum mini borde nyimal dum ye bay nyimal dum duniya be solari wala sanya aman solete la itelo nyir nyiro be duniya ko sanya duniya fila aye boyto kar ni men te bade sanya sanya ide duniya mol distop la ne duniya mal la fila ko teke duniya ate kanula aka kalore fini torom bar duniya kanula mo wo kalam duniya be kuta kudar ndon bir nabi la no ko jamano tilo ka bonyen til bola abe boyla abe wolla jabe boyla abe wolla jabe boyla nimi yeduna la ayete kalo fili te boje ay do fana kuma ko teke wo fana eta ay fana kalo fili wo boje ay ake dron ima di sai ndul fana wulita wol ju ken tamal be tamala wol bitala ay fana kalo fili ye boje dole ye kumulu debe kelu dole tul total do mo dum kelu nyin duniya tam abe tala le ay fana be kalo fili wol ye boje ate bo nyamala dron ate o akanula man solala ka duniya dum ke fadron ke boni je ke sare nin tay sabalal nin rok malalu nin dans lalu nin chakapu molu nin dol min bonlu ke be kala fri dron ke kasara ay kumas mo dol la damma wala tinna malaikul ke kil kabonan sam sando ka fe ko attracted duniya ite hadama dum yefela la rin sanye be nyinin kala ite le dunya tuje ban ani dunya tara katika wala fa dunya le ta tuje sanye te so jabi faye hani ite le dunya tuje wala dunya le ta tuje sanye te men belari te alon asafo ko da ke ko akital ta dunya ani dunya qatalatik ite le dunya fa ban fa dunya le te fa ngaji be dunya be balore ni ite le fure belare o te jabiro so ke faye ko ite dunya le te fa akrahta dunya fo ite le dunya ko ban ani dunya karahatik fo dunya le te ko wala ite o man dunya ko ka ite be la fina abote ko te le dron o te dunya le te ko ka do hanni ko be montoro la se kono kraje ate dia le hanni signo le fon e hanni wulu fa wala wulu dimo ite la fila la ka ton anoro be batandel o te dunya le te ko ñin len ka kuma sabo ñin na ka bonan san sando moye mi alon ko ni obota jato kono ka fay ko ya ibn adam atarakta ad-dunya ami ad-dunya tarakatika akatalta ad-dunya ami ad-dunya qatalatika akrahta ad-dunya ami ad-dunya karahatika ni obota je ato hadama dimu idha wadi'a alal muqtasil ni kundi kundi aw jifamala ya sambo kurdula pur kapu وفنا نوديا من السماء بثلاث سيحات اساجي كليد كون اتا كوتكي كابو سام ساندو وفنا كما كان سابا كومي ني دونك دانيامي تيمبو مي ني بي كولا وتامو مول بكا موي دي بايت فري اي كا موي دي و كما او كليرو كامين فو كوتكي ولا مينتي كو يا ابن ادم اي دا ادم دوم افللارين سامبا كان افللارين كورو كورو دنتو كان ibn ekola aina badanu qal qawi ila wo balajati bamman dum yalo ko ite fon la toilette ota ika josra ota ifon la ke ku ifaye dawda ya be josi ay tenya illa be bamman na wo sembe ba ale e ma ade afaq e bar telefon ala lam futabi ye buro lande nyawnya kala wala nyama ike nyawnya ni ngay bo wura taram wurare ni aswa ay trafto yi fon ta sono yi fon ta wala wala na sareon ya ni nyande ko aw ko rulato badi masun na kanun telu wole traje mo kana sia je fam akana tam han mo sabala ni na ko amba fan defense no ko deke amon ko ko lanjur jamal babal mi anan ko jeto wala nyanta ta fon ta bala len karo se nyim fay ko ila wonen nem fatu ya rumale nodi diari mi alon ko ni ako mol be setlo loyla ibe la moy kan tembo minna iba fo kan fmb ibe la moy kan iwo new min belori bi ale hanni la podo be maborum la tekita fala no ila ka yama lo minna pour ide won la ate kala no sen sola ku babe mi alon ko ila kisal la fitaho bi ate kala no ma as kataka e muni yedendi bi bare alalum man sabade man so mi alon ko wole yete dendi bi nyenti lola wa aina udhunuka samia iwo tulole tulo mi alonko ika misiko lamoy wal tulo mi alonko ika qur'ano lamoy wal tulo mi alonko ika kawando lamoy wala tulo mi alonko wolo mi lan nafa tonto pour ka lamoy roke sañi iwo tulu dima bale ma asammaka mini tulo kutindi bi fo ayatin ibuga fe mo bare ala lumma sabati man sabami alonko ay ninno pour ke tulo suki wakuma kama bayi nafale asafeko wa aina ahibbauka alkhalis ilaw kanunte balle miyan ko hanni dun takiti ko do se bel ilaw kanunte le miyan ko se duko ke no pri kan nyaato pri kan ni yota tembo minan yo fada kan koroto sani le ilaw tero falesa lahul yawma haquna hanim wala ta'amun illa min kisil la yaquluhu illa alkhatir hadama dum man da chakano kam min be hadama dum ko ndol bere be nim kuma kam moyla kabonan sama sando kad minu nene faato minu tara wol be nene ya moyle wol taabo da jere abelarin tolle kunna sañin tolle ta kambado nim kuma kan sabo ni be kurla wol fana kafo wol nyanti ko ya ibn adam aina badanuka alkabi ma ade afuka wa aina lisanuka alfasih ma askataka wa aina udhunuka as-sami'a ma asammaka wa aina ahibbauka alqalib bare bile kideta ma o hasaka bare bile te kideri kar mo fina te kere min se defense nin kuro banta ya dundi kasanke kon ni adunde katanke ko no drom sañi se kiliro moy ko rek kiliro bi ke te fata ñoya ite ko ngone kiliro lom drom benen niyo bo te te jaato ko no kilila ye ket ye tamba kurdula kilila ye kili ñing kilo be ka bonan santole ni adunde katanke ko no abe no ma drom iman da hanu abu o fana te kil o kiliro fana be kala kuma kan sabale wolam ñinti ko asafa ya ibnu adama tuba laka in kana suhbuka ridwanullah wal wailu laka in kana suhbuka bi sukhtillah ya ibnu adam tuba laka in kana ma'waka jinan wal wailu laka in kana ma'waka niran ya ibnu adam tadhhab ila safarin ba'id bi ghairi sadin wa takhruj min manzilika fala tarji ilayha abadan wa tasir ila baiti al-aqwad ñing kuma kan agola fale wolam ñinti ko kembo mena yedundi katanke faano kono kilila min be kilila kabonan sanu santu ka fayo ko e ta hadama dimo nemo nin khairo fere ite nin ayatra ko ikafdulamu alla dunyo kotale nemo nin khairo afele bare woy yankan kato anin enni ko anin suno wo fana tapere nin ayatra ko ila kafdulamu alla jisbo kotale ya ibn adam e ta adama tuwalaka nemo nin betiya kale in kana ma wa kal jinan ni ayatra ko ila insaya di ibite nyaayel la arjanal kono oto nemo fele bar wal wailul laka bar yankan kado fele yankan kado mi alam fa diminta sape in kana ma wa kal niran ni ayatra ko ila nyaayelo nyin abita kala jahannama dimbalati holen kala sa fe ko ifele yedundi kasanke kon تذهب الى سفر بعيد تحرم دم بتا تامولا تامومي على جنفده تامومي على كو دوما سيلولم سلا فاندتي جي اصلا فاندو مو بارولتي بار ديفري و سلا يو سلا جامو متا نين تاما سلا جامي على كو ايبيتالا بغير زاد ايبيتا نين تامولا باري سلا فاندو تيبول مي على كو ول مبارك كو كلوت يفلي دي فونديني لا كوردا كونو ni fundini la korda ko ni keso tika i fundita korda ko no dron malaiko sa fay ko itete murna nan jam ko tek wa takhruju min manzilika fala tarji'u ilayhi abada ibe fundini la korda ko no tamat la jannami alon ko ite murna nan kanela korda ko no burai wa tasiru ila baitil ahwal ibita halako bungo ni alon ko wole ajakalo ana ngaygo warta bumul beti wala qabra wa idha hamala ala a'naqir rijal kambo min aslan kelu yedunu sani moli tembu ila fure keso ya chika kote kedom kilirla min ke kilhan bi aman fatela ase kilir kan sabake ya ibnu adam safete adama dimu ifile yedunu keso kono sani ibe qabro nyu wadinay man futa folo bari كل عمل عملته تراه ساعة بارو بار نيتل ياكي اكندما نيما اتميلا فون يباجلا الى فتور كولا قبرو دريلا وبارو دي باجلا يمين كي بري فون نكي واتو فينا دا فاي كي بايا واتو يمين كي لدنيا بارو تي كون ساني فلين كيلي يدندي كيسو كون يدني يتي كاي نيدو قبرو ولنا ساني يمين بيجي امان جام فون الى لاندو كولا قبرو كون ساني ساني يباجلا كل عمل عملته baraw baranin ayatra ko itileya bara tarahu sa'at ibajil san san atemela san san fay takabur ko to dro fa in kana amaluka khairan wa ta'alum ko nira baro nin khairo lem baraku kendo lem tarahu khairan ko te ba karama le jela wa in kana amaluka banin ayatra ko ile baro keta sarran bara jawlati tarahu sarran ibajil ko be jawyani ikanyim moy ayatra ko ibe keso kono ime fandi kabro kono folo malaiko kanyam foye ko ila barol min ye bara san san ate mela san molla futo ko la kabru ko dum iba mu mejela nin kayro lo meba kayra mala jela nin koro lo meba koro ma jela foye samba ye futandi ni ye futandi kitabo ko wa idha wudi'a ala safir al qabr yalo nin bare la fetay ka keso landi kabro la triji la karola kabro da kulota ako nintembo minna ye furelande kabro da kulota drong isaje wo kilirla min be kilirola birila wo furema hanbi abenu ma ko de ka be killa ko de ke ka fa ko ya ibnu adam tazawwata min al umrani li hadha al kharab e te hadama dum yin nyandiro ke la bumalla yemoto nyimal sam yedon ka nyimal dum yedon moddi mal la nyokam ena fulu nyine halal li wa haram li wo ya be tedandi pru janne kamma li hadha al kharab yin din grammi alon ko abe burukari yin din grammi alon ko nafata la abe be boyre وما حمدت لهذا الفقر وما حمدت النور لهذا الظلم يتمن سون كفوارياتا بوريس جاندادا يتمن لفيكا دوندي بو كفنددا مين سجان نوراندي كفدال بوند مين سنيندي بي بابوندي تنياتو يتمن ووكي لا بلوو كونو افنيت عمرك في طلب الدنيا هي الدنيا بلوو مومي بي يا بي اتل سيو مومي بي يا بي كدنيا نينولدي اينا تلونجوماله اينم بارو بترا لارين كبرو كونو iman fen fen to to wot nin ay wo foye ya bodo foye keso wulinde ye fure monjo monjo ya chikana anala wo kasanke ya landi abul bakaro kanka nyatilindi tilibola ye kutu kadol la koma ye la a nyatilon wala pour nyin kama kana boy nin koma la ay akana boy nin nyato la pour ay tarlare ala bul bakaro kan wo tembo kat ate wo len karla wala be kala la len karla bamoti asa foye ko ite hadama dum ya ibn adam ite adama dum بيفلي يلان دي كبروكو كنت على ظهر الأرض اتفنن بانكو كو كنن ضاحكن إلي جللا كرم پلاسولتو دول من دلالتو سلول كن دانس دلالتو جلو نين كاتاب كمالا فصرت في بطنها حزينا برده إلى لبانو جين بانكو كدو جان سنو لمكارم أستاذ فلال بنا تيجا فلال بنا إجزامو دي للا ميانو كي كولف كو منكرن ونكير I maitra sunurin suno min nafatala wala yetra kumbola je kumbomi alanko lord latal fa ya hasratahum wa yatulabukaihim yawm alqiyamah la karla safel ko wa kunta ala zahr alard natiqan itakabanko ko kan wotembo inewole be fangol min diate safo فصرت اليوم في بطنها ساكتا إما يجان إبه ديرين فما لا يقول لي جنين قادر تقول ما دينك ما من ربك ومن نبيك وما دينك وما كتابك ما لا يقول لي جنين قادر إما فإذا قر لا جابو لهم فإذا قر لا جابو لهم يساري جي إذا وصاري واتوتو كلا يافن صلى الله عليه وسلم akone banko guru albadi mo kam ase astaghfirullah o danaye ase nemo danaye jeto kadum tembo min albalandila asa fako bismillah ala sunnati rasulillah me nyum fure landila kila ala sunnati la kendo kam sallallahu alaihi wasallam naliye woke aliye bandi albal gulo kola wato min na kila ko istaghfiru li akhikum fa innahu al'ana yus'al alim badum ni ali abade sain sain malaikul fatala le ibani ne ka kanne ngin tembo min to malaikul bani ne ka kanne e ali astaghfirullah yo danaye ibani ne ka kanne sain ko tembo mun kanu wana kir ifatala lonnal ko isisi kaburo kunna doloto ya mari kili atola ka kili min na duniya ko na abe dankulale na ye danko ya fay ko malaikul be feji ni yinin ka imariyo mujmati afay ko ala ila annabiyo mujmati afay ko kila muhammad ni koy ko ila dino mum munati afa ko na dino mum islamo dino rete ni koy te badim masoni isika hakilo bulandi wala menni ala hakili bulandi do man kene ala ni bo watoto mamiram binara woto nim malay ko leni nan kanyi bela ila kitabo munati afa ko alquran ila dino munati wala mum islamo bar sani minna take jakalo ibadi mum ka hakilo bulandi ka fa ko malay ko be fe kabro ko nole ni yeni nan kay imariyo mu jumalati afa ye ala oto mari me ika haklo blandi wala sanin ala dunya balwo kono ala bate se nyaade ani ala bate buru nyaade le anate ala la koto pro nyaade le tembo menabe balori niyo babala nde dimin kono te wo annabi mo me ka faye ko ni koy koy la annabi mo mu jumaati isa faye ko muhammadu wo muhammadu atib wala kanda silo kan nyaade le nin kila ko ten nin mira do bodana irob atifana ko ten awo mirota ay kila la sunnul fayjana adati andi de ko wala haklo blandi wala ni kay ko ila kitabo mu ni koy ko ila kitabo mu jumaata fa alquran bi fa alquran karambo mo be yele kam ite juma de mi ya adimo bulo muta akaka sambo arukana karamu le ton pour ñin kaburo kamala wo maria dimol kodindi wo alquran wala afama data alquran wala kuto adindata alquran wala kuto balaka kamete badimo ika fo wole wolbe la rem kaburo kono ika fa ko nin malaikul fatate kam ni koy ko ila kitabu juma da fa ko alquran ayata ko duniya kono fo data alquran wala kuto le ba sako ni kay ko ila dino afay ko mun muslimo le wo mari data islam wala kuto abe dula de fonna hakloto don nga dunya tamande nyama nga wakil fana nga niyo la kaburo fana ye nga be samanyola badi won ni nyimbe keta wa idha adbara an-nasu anhu nimoli atlari kaburo kono sanyi be ko diala adam malaiko le niyo dunala mo labon min tuta ko ma ke sinkam moyle nin tembo min e be seikal sanyi ni la baro be je sanyi mol man sole kala kodake kad moli e gulo kule ñinna ko yidon ka koyol min dum ila itila kabur banko min tembo min e be burulaje ibro law funkulo e mallafi yera wodon ka patri mol nonde sañi mol ye bulo ko ye ni la baro tije sañi ta tetel burje mol ye sey kad problem dolle be mol kunna min yalon ko mol be wole discours la siloka ma no dal ko yata sefa o dabe tenne ñinni ku karla sañi duniya ko dron mol ni na tetelale ibe hawjare luntamol min be sokono pur kata ye wonna fulo min ka bu ñoma halal le nambang haram le nambang wandi talem bang wandi tante bang ite mabo ñoto ya be ñafar ñafar ya be la ñokan abi sokono sañi ni la baro damma konti bo damma le bete kan sañi molbita ñoo faala wala kunna ka kadeeral bal jonki jeelamu ka gindi bal ñol jonki baawu luntam lu bota nanjane luntam lu bota ñane wol yaade mo fay kono e fa tebbo woro ko la to min taje idi mo le namuru wo keta ka deke wo sama ban kidiote til kando e ban yedun sama kono wo kodo la kola e se bumbaaje ye kitiya kunna ayatra akonti bo mo kilinte mabelaje itele ibetele konti bo lala motebe men kafula nyoma imma na floto wala fenfen isa hakintu mo se kodi la ye filije ikede am kam moy barete jabilano ine man tra dula kede itebe alkiyamal wala be duniya konti ikalon ko karle kadi amuten karle kadi amuten karle kadi amuten bar malay ko le yete kurye ben wala munkar ne wonake tabe ko mar rabbuka waman nabiyuka wama dinuka wama kitabuka wama kiblatuka foya jabe de wana balafa kam samardani na fikilona al imam madhhab maliki akoy senyim foko allahumma inna sahibana qad nasala bik wa khallafa ad-dunya min wara'i dhahrihi وافتقر الى ما عندك اللهم ثبت عند المساله منطقه ولا تبتليه في القبر بما لا طاقه له به والحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم نمولي كودي يتوجي ساج من تطلع وفنا نسنا كجا ساج على لينكرو تجي على سيكلي كافيكو عبدي اين نجون بكيت فريدا وتركوك في ظلمه القبر وحيدا mooli yetu janna ko idam may kun kilam foyenente de anila baro sanya alal kadiyamu ye mooli fele yetu nyin kaburo dibi ba kono itemin na bon kono sola bi je mooli ye kilindu nyin kaburo kono ayata ko ila bon generito bi kafa lampo be malala kandiyol be malala bukita faridan wa tarakuka fi zulmatil qabr wahidan mooli ye kun kilam to jangi tata yetu ñun kabro ñun dibi baxuna ikili sañu alal ka diamu ibala diamu la moy la ala safay jawo illa ma ma amaltahu min khairin wasal ha min sitarefe jam fo la baro de fo akayra malam fa ko ro malam bari ni la baro le jam bar wo ñaw ñaw mool min yetu jam wala dhallu ma aqa hanni tuti fe janne itute kabro kunto jam ma yal fauka inena fa tusla أن يتحلم دمو وقد أفيتني لأجلهم ومول لكو كمال ينتصوك ومول من يتفلي جام إفلي بي قولي يتو جام إدام ما إكلي إني لبارو دام ما أن ومول لكو دام ما ولجرت في ينت على كتا ينت على صوك إذي وأنا أرحمك ننت على واتو وننت لك النيميلا إكبلو المنك ننت لكاكي ikan nijil min ke ndelka ke kasrifanul min du ila harje be ndelka ke baro molla ko wolle jarte wona min hadama dum ala soke ala ka fay ko ya ayyuhal insan ma gharrak bi rabbikal karim min jarte mi yemata fay yente ala soke nimma sabunyaro ma gharrak bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fa sawwaka fa adalaka fi ayyi surati ma sha rakabat senklinati kerim min sembo yo kete hadama dum na man kente ala ni ala ya la wofo aye bandi inen kabro fana ina duniyola adama dum ko krim bas jamala takit o len karla o killa la o killul be kola ala ni ena mala ko ni ena sayin kabro tala karla ba kabro ko min fo man jam fa ba ke kabro ka fele ko ya ibn adam kharajta min at-turab wa utta ila at-turab e adama dum ibota nyimban ko le bala wala mi yede danin ban ko le tembo min ala yal bon son da min kitan bemba adamati ka bondi poto bala wolum bankote ko to hadama dum bota nyim bankole bala kabro sa boy ko ibata nyim bankole to bare fere murtana nyim bankoto ani ibata nyim bankodo wato minna wote mo junube tera bare fere murta nyim bankodo ibalo beni junugo kharajta min at-turabi wa utta ila at-turabi wa kharajta min at-turabi bila dhanbin wa utta ila at-turabi wa kulluka junub ibalo mebe abene junubo sani ye tuje fo janni lum menna e albe da tonu mebe konde bola o to hadama dimo ala ko imalu ilamu al tanin lon annama al hayatu dunya lahibun wa lahubun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathur fil amwali wal awlad كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا أعدت للذين آمنوا ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ننمو حكيل بلاندو تمين ما فتلا اكاكي حدما ديمو نمور دا حدما ديمو لنيبو كينيا دو باو نساوندا ولا نتارفو فون دونتا كبر كوكونو باري لونالي من لاندي بور نين كامالا كو نين حدما ديمو على بونيانا لا هورمو كامالا نابينا نيبولا kariyango e landi nyalle ke jemi na lon ko badi wolu nyanta man na furel to goto wala nyama wala mu hadamadi ya bu nyati wala nyanti ko aw wala ma yuf'alu bil muhtadar ku folo folo mi lon ko mislimiya ya marlo ke wala nim mo bina ni bola i nyanta min folo kera ni lon ko sani abe tembo men to abe kato kanne anim malaikol purka niota tarewo ya yamar minna walam talkinu hu bi shahadati walam kamari hakilo bulandi sedia kalma flora bawo sedia kalma flora walam ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ninnem fronkero tin muslimiya nin kadriya tema nin muslimo ya fron adunta muslimiya la san san kono kad gelam tungun floti ko to kola nin tungun nanu le nata ye ka kun na farlote ko to talkin nin ise mo hakilo blane nin tembo mena abe ni bola an wodo kala mun tole wa zalika inda ihdadi nazarihi wa nazar basarihi ila sanai yaje anya ke sobe lorin santo wala ka nya muru mara karola wala bulba karola aka jini santo aka tanke salon ko an malaiko le be kullo nyala ni an ko wolum azrailti malaiko li sani yini o sabanan fo kankoroto sani e nim azrail na ta e bulba karola purka e ni o sonin tambola isaje aya nyamur ni je ma fonla ni atata na e mara karola purka sonin je asanya ke so murni je ma fonla sani ayo nyala wo murumuro wato wotembo anim malaiko nyin ani wala be nyoje nyoa wato la ni te keda hakilimati timi aron ko ibe sirin akunda isa fako la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah وتمو اسنين فو ولا كافكو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اسنين فو يميو من كنو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله نيمو فنو يا فو لا اله الا الله maratan bada marra yaftandi ya senka yaftandi ya senka nyinka mala afana na e wo moy isa ja afana ko la ilaha illallah nyimmo kila la hadith sahiyar wonati min na kila la hadithot kila ko anna man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al janna kila kon sakata na furel ni be ni bolan la ilaha fo ikunna toloto isa ji ko niya fo han sinya kile momo la kuma kallabam keta la ilaha illallah ti duniya ko jam fay ni o bota isa lon ko ite mari straight ibita la arjana la kon anu nin tembo menna be wo la ilaha fala kunna ayaga wote mo abe ni bola se fere ke fempen se setane bayi mo ko no so wol be jam fande jela katum wotembo nabe ni bola setan kana la ka filindi ni ka asalu alla ilaha fana ika fure hatlo bulandalale para ka setan fana tayle bawo setan ani ni bola ika rakullo nyal tembo minna nim mobe ni bola ni wako kole afi min do ka kole ala setan tin gisma sina ka bonga kan ka bonga kon kan ka ya marka fay ko mutti ala dinil yahudiyya aw nasara ni le fala fa nasara dino kan wala yafa al yahudi dino kan wotam wala na kila ko ni ayatra ko iba hakil bulan la ilaha illallah kana fa ko afo afo la ilaha illallah ibika fa ko afo kar wotam banin setan be kullo nyala wo ka fa ko fa kafriya kono aka fa ko hani fa kafriya kono aka fa ko hani ni tala afo ay ko afo wona tala hani tata kanyan ni wona la ni bo keta kilindron isaje ko mol milu ba aden nawala wo kamala isi jiki jawo miray isa ko karinyon la kari fada bare ba fula ko afa la ilaha illa ko hani isi jiki jawo miray asadra hanna dra ate ala ya wo nyama walakin na kila man la fi moye fantul kono ayatra ko ayta arkiyama lolungo anin jiki jawo kila sallallahu alaihi wasallam ako mu kana wake ولكن أقوم قنا فأقول كل أقول لأنه ربما يكون في مناجات الشياطين حين يقول له مت على دين اليهودية أو نصرانية فيجب عليه فيجيب عليه لا لا لا فيساء له ظن فإذا قالها مرة واحدة فلا تعاد عليه إلا إذا تكلم بكلام الدنيا فتعاد عليه ويستحب للمختدر أن يحسن ظنه بالله نين halba fala ko afa la ilaha illallah aba fala ko hani ana law kuma kan yin sebe wode ite safa don ko la ilaha illallah na ya ko sinya kilin don imanyen na ka te kan ay ko de bawo sinya kilin forum be sulad wala fani ayatra ko adiyam ga nin duniya diyamo la wode be isna sin kan din sin kan de wode isna sin kan ay nin tembo minna hadama dingo be ni bola sarengo landi nyamin keje meso hakil tu kadum be ba bundale to nene tambira ni jela itamata woyde sabat rin jawo isilite la wakere nyaw nyam tanni borsale bar fa ata kenet woto ani wajjahu ila al qibla mba kadala ma landi abul bakaro kan ay nyaay tara tilindin til bola ay tara laring abul bakaro kan nin ayatra ko wose keno nin wote kelanu wote balandi la akola kan lonnal be kambente wala ko wala soniata isala simfulo tilindi tilibola ya ko tra tilindin tilijiola ay tra laare ma ko kan anya tra tilindin sando wo mano kam ni tandi wala min tika bo al halo min to hanni ya wulindi ya tindi re baye ko anya be tra tilindin tilibola wo kam malaika landi akokan ala simfulo tra tilindin tilibola ko ngoy tra tilindin tilijio ma fama na bo al halo la nsa kata janabo be momo bale kana sutial wulu yelo be momo bale kana sutial tulun joro ngol min be bon kono koral ni jitalu wol be bonni je wulul min yalon koy be tarla je ibe bonni je ani ni yiri le selon min yalon koy ye ko nyon ko mo ye ko mo wote mo sere on man kilinna allah ye taraje muso kana dunje mi yalon ko ili so bala muso kana dunje mi yalon ko ili so bala ke kana dunje ke mi yalon ko janabo bala sen kana do nje nyinna tali manelti min yalon ko yirle sen won lon wulol lembang ani nyin sen ko demol kan niaje sariyamo balanta ko wol be yebbo mo kono kadi wori kam malaikol le borde din kraala malaikol men yalon ko ala la nema malaikol le men ko ne katra duwalaje min ko ne katra duwalaje ni yo femane sifalje ani misal fi muso kun kenzan wala wala may bolbe banda ika bor wol mu me belale ani malaikol se fem fem kon malaikol min satin ne ise bor ni bolala ndel fana se bor wol bela kana woli tarambije kat nin mbe duwal kala wo malaikol kafala amin amin amin anu ninna duwani malaikol amin benda don isanon ko duwani ka jabele anu jefana mol de kana tray yurumire ma fondo mo be na tray jani aterolum ana kanuntelu ana dunkelu adimolu ana ala kanuntelu ala musolu wala nim musolemo akema tray wala ninkelum ala musoy tray barado wotem bo min do sani fa tabarakallahu sani jiko banta ala potole ala ala laramolu ikare fismante andi woltele ala tifanolu ikare fismante andi woltele nim musolemo abo al halo nyama sanya keka haklo bula ate boro jembe musuji mare nyella kabilo kono wala koda.